comienza Valencia Abierta con Ximo Rovira. Hola, bona gent. Bon dia i salut. És un bon dia, no? És dijous, és 10 de setembre de 2015. Sol, solet, anem a tindre durant estos dies. És migdia, 31 minuts. Per a compartir l'actualitat de València i les seues comarques, així, en ta casa, en la 97.7 arranca València Abierta. I com diria aquell, ja estem tots. I han arribat els autobusos escolars també a, en fi, a posar una miqueta, una gota de color en el trànsit en general. Els xiquets ja estan en el cole, en primària, en secundària. Che, che, che, que bonico. Papis i mamis, este matí pues era la primera experiència, diguem, de retornar les preses, les corregudes. En fi, el bonico mes de setembre també per a la família Tomàs. Sílvia, què tal? Les xiquetes en el cole? En el cole. Que bo, eh? Sí, sí, sí, sí, sí. La veritat és que te trobes desentrenada quan arriba este moment, perquè són tres mesos, més de tres mesos de vacances, pràcticament, i no te'n recordes, clar, és que és una voràgine per als matins, que, però bueno, elles estan contentes, la majoria dels xiquets jo crec que tornen al cole en ganes, i és un dia per a celebrar. És un dia xulo. Dia bonico, de començament de curs escolar, ara quan vinguen els xiquets, ara en l'arranc encara no tenen col·le per la vesprada, no? És no, encara per no. El matí, bueno, són els primers contactes, en fi, si hi ha nous amiguets o amiguetes, en fi, si han canviat de col·le, han canviat de curs per descomptat, llibres nous, profes nous, en fi, el cicle de la vida. Serà bonico això. Ui, el cicle de la vida. M'he posat molt intens, no? Bueno, sí, ens agrada compartir el dia a dia per descomptat. A veure, coses que anem a compartir amb vosaltres en el programa d'avui. Mireu, en l'últim tram del programa anem a parlar de l'actualitat fallera. Som així en el programa, som molt de les nostres tradicions i les falles. A més, dijous tenim secció fallera en el programa, ja ho sabeu. Encara que Leonardo Marín està en tierras castellano-manxegues. Avui anem a tindre el luxe del company periodista del diari Levante, el mercantil valenciano, Moisés Domínguez, ens contarà tota l'actualitat. Per cert, el company Moisés ha fet un treballot impressionant que vos recomana la seva lectura i la visió de les fotografies panoràmiques fantàstiques en les pàgines centrals del diari Levante avui. I de què va la cosa? Pues va, ja ho sabreu segurament, si sou aficionats al món de les falles, és que s'ha nomenat el nou jurat per a la Fallera Major i Fallera Major Infantil de València i les seues respectives corts d'honor per a les pròximes falles. Un jurat, tant de l'infantil com en major, que ha posat en unes fotografies estupendes en totes les candidates, en aquelles escales tan boniques que hi ha front al Palau de les Arts Reina Sofia. I escolta, ens ha agradat molt, Sílvia Tomàs, descobrir moltíssim entre el jurat bons amics, eh? Sí, a veure, a mi el perfil del jurat he de dir que m'encanta. Evidentment tenim una querència especial, un carinyo especial per Clara Castelló, a la que vam felicitar. El primer que diu ella és que sent una gran responsabilitat damunt, que encara està un poquet abrumada i que té ganes de fer-ho bé, no? Perquè ella és molt, és molt correcta en totes les coses que comença, se les agarra amb moltes ganes. I també a través d'Aranxa Ferrer, a la que li enviem un abraçot fort, perquè avui no se trobava molt bé, va haver-me estar whatsappeant, i ella la que me feia arribar el sentiment o com s'havia agarrat el món de les falles este perfil de jurat tan nou, i me deia que estupendament, que pràcticament a totes les companyes falleres que els agradava moltíssim, que percebia que és un jurat que pot donar oportunitat a totes, que va mirar per coses com, per exemple, el valencià, no? Que parlen valencià, que siguen comunicatives, però en general era una percepció molt bona per part del món faller d'este nou jurat. Pues mireu, per exemple, Clara Castelló, a la que tots segurament recordeu, presentadora de l'extinta televisió valenciana, i bueno, en ella vaig poder fer molts quilòmetres de carretera i compartir molta programació festera i també fallera, i per tant és una molt bona coneixedora de la nostra festa. Però també contem, per exemple, un altre gran, en fi, comunicador, en fi, periodista i bon amic, com és el gran Carles Gámez. Està Hernán Mir, director de la revista Cendra, que crec que estan fent un treball per a la visibilitat, diguem, d'una altra manera d'entendre el món de les falles. És autor i director d'aquells magnífics A propòsits fallers. I en l'infantil ens trobem a l'estimadíssima Carme Juan. Escolta, sense més per ara als demés, però bueno, que com no els coneguem personalment, Aureli Domènech, segur que és estupendo també, Marta Agustín també és estupendíssima, és fallera major de València l'any 2009. Però Carme Juan, la nostra Carme de l'Alqueria, pues en l'estimem moltíssim. Marieta Zamora, la filla de Gaspar Zamora, que va estar fa no massa temps també així amb nosaltres, estupendíssima actriu també. I, bueno, son pare és un gran director de teatre faller. En fi, Alba Cervera, Ximo Hernández, Elena Muñoz. Enhorabona a tots, però clar, ens quedem, ens pessiga una miqueta més el cor on tenim amistats. Així que en companyia de Moisés avui podrem parlar en Clara Castelló un ratet perquè ens conte un poc que això, pues, com se sent, aquesta responsabilitat, el moment bonico d'ahir també, d'estar en el primer contacte amb les xiquetes i l'expectativa que esperen d'aquestes intenses setmanes que tenen per davant i la responsabilitat com a jurat, clar que sí. Altre gran esdeveniment es produïa a la nit en horari espanyol i bueno, poqueta nit, nit matinada i poqueta nit en Estats Units, en Nova York, en la Gran Poma, ni més ni menys que una companyia valenciana, castellonera per a més senyes, Porcelanosa, ja sabeu que obria una seu en plena artèria de Manhattan, en la Quinta Avinguda, a todo lujo, en companyia de Richard Gere, Sarah Jessica Parker i, per descomptat, Isabel Preisler i Mario Vargas Llosa, entre altres il·lustres convidats. En queda avui en Susana Golf, ja que l'esdeveniment ho mereixia, perquè ens doni tots els detalls de com va ser la festa. Entonces, aquella, un poc el come-come que s'ha quedat ella de no poder anar, però, i nosaltres també. Però bueno, la festa va estar, bueno, has vist. Bueno, jo estic que me menche les ungles per a veure les fotografies de la setmana que ve de la revista de capçalera d'Isabel. Però, clar, n'hi han coses que potser la revista no us contarà i que Susana pot ser que sí que mos conte, Ximo. Ahí està, ixe detallet, ixa cosa. He vist alguna de les imatges, pot ser, Isabel Preja, en aquell vestit que ja ens anunciava Susana ahir, ple de Swarovskis, i que pensaven, ai, serà massa rimbombant. No, és que cada cosa conforme siga, esta dona sempre ho encerta, eh? És bàrbara per al tema de l'estilisme, s'ho cuida moltíssim. Estigui estupendíssima. Irina Shayk, també, estigui molt bé. Richard Gere. Richard Gere anava com si anara, no dic a comprar el pa, però, clar, és que ell agarraria un taxi i arribaria allí. Vull dir-te, clar, l'home tampoc és una cosa. Però nosaltres és tan especial, però Richard Gere posant a venir les mans en els butxacs, és l'home en un traje bé asseat. No tinc pas que... Però Richard Gere és que encara que anara, jo que sé, en espardenyes de careta. Si és que dona igual. És que Richard Gere, què vols que digui? Sí, apoyo la moció. Què vull dir? És que ell és... Dona igual. Ell és el que és. Sí, però quan té aquesta aura tan tibetana i que a la seva bola, però no deixa d'anar a aquestes festes de la High Society, és una barreja un tant especial, però és Richard Gere. I un taxi, dius tu, jo crec que aniria caminant. Igual anava a peu. A peu, des del seu penthouse de no sé quin carrer. Pues allí, vora Central Park, el tindran allà, tenen tots els seus... Sí, anirien tots a caminar, Ximo. Pues fàcil. Bueno, ara ens contarà Susana Golf. En coses més de casa, anem a parlar de que el diumenge tenim un gran esdeveniment i és el concurs internacional de paelles de Sueca. Ja sabeu que és un referent en el nostre plat autòcton, també més internacional, i arriben cuiners d'arreu del món a prestigiar un gran esdeveniment culinari, una gran festa, que és este concurs internacional de paelles de Sueca. És el diumenge. No s'ho perdau. I ara, d'ací un moment, volem parlar d'una idea magnífica, de veritat. Me sembla una idea extraordinària. I és el fet, imagineu-vos, que puguem anar. Agarrem el llit del Túria, on ahir, precisament, vos contaven que s'inaugurava, podem veure les imatges avui en tots els mitjans, també en el diari Levante, el circuit 5K per a corredors en el llit del Túria. Però és que xino, xano, passejant, pogueres arribar a la mar. És a dir, demanar al port que faça, al port de València, que faça les modificacions pertinents per a que l'últim tram del llit del Túria, aquest jardí fantàstic, aquest privilegi que tenim en la ciutat, unir-lo a la mar. Poder arribar a la mar passejant pel llit del Túria. i recuperar dins de ese projecte de la zona ZAL, en la que hi havia sol per a naus industrials, poder recuperar terrenys arrebatats a l'Horta de València en el seu dia, que retornen a ser Horta de València. Bueno, me sembla magnífic. Quines dificultats té? Quins problemes? Pues segurament en tindrà, però el projecte ens agrada molt i anem a comentar-lo ara de seguida. Bueno, tot això hi ha alguna coseta més, com l'actualitat valencianista. Ho saps que Mario Kempes, el matador, ha muntat una de bona, fent unes declaracions molt, molt crítiques en l'actual, anem a dir direcció, en els actuals amos del club i posant en valor a Nuno i a Rufete. Les escoltarem i les polèmiques declaracions de Mario Alberto Kempes i en companyia de Manolo Montalti i de Salva Folgado les analitzarem i vos contarem l'última hora del València. És migdia i 42, una pausa i arrenquem. Soy Santi Rodríguez. Los monólogos que triunfan en la Gran Vía madrileña solo los encontrará todos los sábados en la Chocita del Loro del Casino Cirsa Valencia. Consulta la programación en casinocirsavalencia.com. A bordo, tu especialista en alimentos congelados. Si quieres calidad al mejor precio, esta semana en A Bordo te proponemos pescadilla tronquito a 2,99 euros kilo, sepia limpia a 5,99 euros, gambón grande a 7,50 euros kilo. En A Bordo solo encontrarás calidad y buenos precios. Ven, saldrás ganando. Diu l'alcalde Ribó que es una vergonya que un parc extraordinari, que és l'antic llit del Túria, el parc del Túria, acabi com un alvelló, com una cloaca, en una rotonda, de mala manera. Que diu l'alcalde que este parc tan nostre, en el que ahir, ja dic, s'inaugurava este tram fantàstic del circuit 5K per a corredors, que el parc del Túria mereix arribar a la mar i que en esforç i bona voluntat es pot aconseguir. Bueno, pues això se... No, i dit i fet, eh? No, i que s'ha posat les piles de l'home i, bueno, estaran posant-se d'acord per a una acció de govern coordinada i que això, anar passejant xino-xano des del llit del Túria a la mar, siga una realitat. Com ho farà? Jo recomano la lectura avui de l'article que firma el company Josep Bartual en el diari Levante i del qual ens podrà donar algun detall. Hola, què tal, Josep? Bon dia. Hola, bon dia, Ximo. Bueno, com se va fer que el jardí del Túria arribi a la mar? Això com pensa l'alcalde fer-ho? Bueno, a banda que necessitarà uns quants milions per a tirar endavant, la veritat és que, sobretot, té que negociar molt, no? Té que negociar molt en... té dos problemes, bàsicament, que és el soterrament de les vies de Serreria, que saps que partís pues la prolongació de la vereda i de ese parc, no, que hauria d'arribar fins a la mar, i l'altra qüestió és el port, no? El port es va comprometre en la ciutat en 1982 a tornar-li part de l'expoli que havia sotmès al barri de Nazaret. Nazaret tenia una platja, era com podia ser avui en dia Pinedo, però l'ampliació del port, saps que va acabar en tota aquesta platja, aleshores el port es va comprometre amb la ciutat a tornar-li a Nazaret, no sé si un tros de platja, però sí que un parc que arribara fins la mar, que, bueno, pues ja sabem tots que no es va complir, i a més, el que va fer és soterrar l'antic riu Túria i la seua eixida al mar, que avui dia és una redona que hi ha allí enorme, que jo crec que el qualificatiu que va posar l'alcalde el compartim tots els valencians, no? Que és vergonyós que avui en dia estigui això a l'aixina. Bueno, per això s'hauran de... L'acció de govern haurà de ser, com tu expliques també en l'article, en fi, molt coordinada, perquè és cert que és una vella aspiració, però haurà de donar-se passos i, per descomptat, també costarà diners. El primer pas és reunir-se amb el president el recentment nomenat, president de l'autoritat portuària, Aurelio Martínez, perquè també té la idea l'alcalde, i també em sembla boníssima, el fet que aquests terrenys de la zona d'activitats logístiques de la ZAL tornar-les i que pogueren ser horta de nou, no? Exacte. Home, en principi la sintonia va ser molt més millor que l'antic president de l'autoritat portuària, no? Perquè Aurelio Martínez és una persona molt dialogant, ja sabem que ha estat en molts processos, fins i tot en el patró de València, i bé, és una persona dialogant que a bon segur que tindrà molta més sintonia amb l'alcalde i amb l'equip de govern actual, i tractarà d'estudiar aquesta fórmula, no? I no per res, sinó perquè té un conveni firmat que algun dia s'haurà de complir, o també els veïns de Nazaret van amenaçar-nos en anar als tribunals i saben que tindrien totes les de guanyar, però clar, tampoc és qüestió d'arribar a tancar-se en un procés judicial llarg i costós, és millor negociar i intentar treure-ho avant entre tots. I com deies, no, l'alcalde té l'aspiració de que el riu arribi fins a la mar, com arribava fa uns anys, i també que la SAL, la zona d'activitats logístiques, que es va, bueno, que va acabar en gran part, per no dir quasi tota part de l'Horta de la Punta, torne a lo que era, no? A ser una horta verda i productiva, i no un descampat ara on no hi ha res, perquè hem de recordar que el Tribunal Suprem va tombar i s'ampliar l'acció de la SAL. O sigui que en aquests moments és millor que torne a lo que era, que no que es quede com està, que evidentment no val per a res i fa un lleig espectacular a la ciutat, que és una de les entrades més boniques al parc natural de l'Albufera. Bueno, és per així. Clar, el que tu dius, que damunt no té ningú ús. Els veïns de Nazaret ja estan fa molt de temps, no? en peu de guerra, i no cal més que pegar una volta per allà i parlar amb els veïns i veure la situació en la que està. Serien, per entendre'ns, els terrenys, no? Ho expliques avui en el diari Levante, Josep, que quedarien a l'esquerra, diguem, de la CB500, que tornarien a ser horta. Bueno, és un poc la idea, que no se faran dos dies, però bueno, és la planificació que n'hi ha, no? Sí, perquè és que estan a la banda del port. Evidentment, el port necessita créixer i bueno, es pot arribar a un altre tipus d'acord per a que aquests terrenys tinguin una utilització normal i aprofitable. Però els que estan a la banda esquerra de la CB500, que és l'autopista que va fins al Parc Natural de l'Albufera, aquests terrenys avui en dia haurien d'estar ocupats per horta, haurien d'estar sent produïts per llauradors i avui en dia estan fent-se malbé, no hi ha res més, i sobretot és la imatge que dona València. Els llauradors de la Punta sempre s'han queixat de que han sigut els més maltractats de València, tenen raó, és de la Punta, i els veïns de Nazaret, jo crec que han sigut jo crec que les dues zones de València més maltractades en els últims anys, i jo crec que la ciutat té un deute amb ells i hauria de, almenys, intentar que part d'Estorta i part del barri de Nazaret tornin a ser com eren abans. Pues per a, en fi, alegria i reivindicació, no? I orgull dels llauradors de la Punta, els veïns de Nazaret i, en general, tots aquells que visiten el Cap i Casal i el que disfrutem de València. Imagineu que puguem arribar des del llit del Túria a la mar passejant i, a més, quasi vora horta. En fi, no és un somni, és una realitat. El que cal és que treballar molt en ella, i si voleu més detalls, ja vos dic, Josep Bartual, pues ho ha escrit en el diari Levante i ens ho ha explicat així molt amablement. Josep, company, moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia. Adéntrate en la naturaleza salvaje con los 15 biodías de Biopark. Fines de semana por solo 15 euros. Y aprovecha para descubrir el nuevo restaurante Biopark Café con un 15% de descuento. Rompe con la rutina. 15 biodías a 15 euros. Solo en Biopark. En Dormitienda amplían su promoción con los mejores precios del verano, pero solo 15 días. Colchones al 60% y todas sus bases y divanes a mitad de precio. Solo 15 días. Y con Dormitienda, sí. Transporte, financiación y retirada del producto gratis. Así sí. ¿Te gustaría formar parte de un cuadro en tres dimensiones? Por primera vez en Valencia, una exposición única en España. Expo Cuadros 3D. Más de 40 murales del artista letona Maruska que interactúan con el espectador y donde podrás realizar las fotos más divertidas con amigos y familiares. Expo Cuadros 3D. Del 5 de septiembre al 12 de octubre en la plaza exterior de Nuevo Centro. N4 te invita a conocer en persona a Kiko Nico y Paco Kiko, las mascotas de Imaginarium, este viernes y sábado. Te esperamos en la segunda planta. Horarios de la actividad en mn4.com y Facebook. Centro Comercial y de Ocio MN4, pista de silla. Molta activitat, este cap de setmana. Si esteu roderos i voleu arrimar-vos a una localitat, jo crec que no cal excuses, no? Per arrimar-se a Sueca, per arrimar-se a la ribera, fer-se un bon pla d'arròs, disfrutar del seu tresor paisatgístic, de la seva bona gent, però és que, a més, com ja vos diguem, este diumenge a Sueca hi ha festa especial. Hi ha una celebració, és un referent a nivell internacional del nostre plat més autòcton, mundial i estimat, com és la paella. Efectivament, este diumenge ja és la 55a edició del concurs internacional de paella valenciana de Sueca. En fi, és el concurs més antic, el degà, a tota Espanya, i ja dic, són 55 anys, caram. Bueno, doncs volem saludar al regidor responsable del concurs, l'amic Vicent Baldoví. Hola, Vicent, què tal? Molt bon dia tingues. Hola, bon dia a vosaltres també. Bueno, com estan anant els dies previs, estos preparatius, a esta 55 edició, Vicent? Ai, pues esta setmana, per supost que molt liat, perquè, bueno, estem ja el diumenge, és ja el concurs, i, bueno, en els preparatius ja estem deixant el parc de l'estació en condicions perquè la gent de Sueca pugui gaudir de tota la festa que comporta el concurs de paelles. És, a més, en una molt bona època, efectivament, sempre aquestes primeres setmanes de setembre, el parc de l'estació sempre és un lloc, a més, té bona pinta l'horatge, o com està? Heu consultat les previsions meteorològiques? El diumenge tindrem bon estar, o com està això, Vicent? Sí, sí, estem pendent després de la setmana que hem tingut. Ara estem pendent de si pareix que no estava clar del tot, però sí que pareix que va fer bon dia. Nosaltres estem esperant això, perquè a més, és una festa que congrega pues, moltíssima gent allí i fa que el concurs siga un dels referents de turístic del nostre poble. És un punt moment molt assenyalat del calendari gastronòmic, per descomptat, al voltant de la nostra paella. I com comentem, és concurs internacional, Vicent. Sempre venen molts restaurants arribats de llocs i de racons del món en el que un pugui aparèixer i ver semblant que facin paella com Austràlia, Japó o el mateix Perú, que a mi m'ha sorprès la participació de Perú enguany. Sí, sí. Allí el nom del restaurant ja és molt curiós, es diu Paellas i Paellos. Però, a més, sí, perquè està pues, molt... A més, se fan eliminatòries per fora del nostre país i sí que enguany hem estat també, i com l'any passat i el pròxim, en Estats Units, en Xina, en Japó i fins a Austràlia. A les antípodes anem i tot a fer paelles. I se fan eliminatòries que porten els guanyadors de cada eliminatòria a concursar així al de Sueca, diguem, a la gran final. És una molt bona idea, esta d'anar, diguem, portant delegació del concurs internacional de paelles de Sueca a diversos racons del món i fent aquestes semifinals, li dona ressò en aquests països. Sí, i a més, bueno, no sé com ha anat a New Jersey o a Austràlia, però he vist en la vostra pàgina web la semifinal del Japó. Escolta, i en Japó se ho prenen a això de la paella molt en sèrio, eh? Molt, molt en sèrio. Jo vaig tindre la sort de poder anar l'any passat, allí a veure també com participaven els... A més, la gent de Tòquio, que era on es va fer allí el concurs, són gent que pareix que tinguen la cultura espanyola com a una cosa, i el referent com la paella, és una cosa que per ells és grandíssim. Si allí en directe ja veient com feien les paelles, ja te sorprenien, quan les tastaves també, perquè estaven bones. És que damunt era això, són unes persones que són molt metòdiques i que si tu els dius que tenen que fer això, ells ho fan. I per supost que quan les tastaves tenien el sabor a la paella valenciana, perquè els ingredients sí que eren els que exigeix el concurs de paelles, i se podien tastar algunes que de veritat estaven molt bones. Pareixia fetes per els valencians també. Sí, tu, bueno, podrem veure com treballen tant els japonesos, els peruans, que per cert la cuina peruana està tenint un ressò internacional a nivell de cuina de vanguarda fantàstic, a Austràlia, d'Alemanya, però clar, tots tindran que serà la dificultat més gran que tenen en els seus països, els ingredients 100%, arròs de casa, no? Arròs de Sueca, el garrofó, la tabella, en fi, el safrà, i seran ingredients que per a ells serà complicat de tindre, però vaja, en el concurs de paella de Sueca ho tenen garantitzat. També tindrem, per descomptar, representació local, no? Gent de casa, sí, sí. I també d'altres llocs d'Espanya, no? Sí, sí, hi ha restaurants d'ací de Sueca, hi ha dos restaurants, i després de diferents llocs d'Espanya, des de Madrid, Màlaga, Còrdoba, Ibiza, de València també, dels millors restaurants. I la veritat és que, clar, el que fem nosaltres és que limitem a 35 participants perquè, si no, és més controlable, perquè si tu oferides molta més gent, ja que l'espai tampoc podria ser, i finalment els 35 participants sí que dona per fer un bon concurs, i ja vos dic que al final costa decidir en eliminatòries o més que res perquè puga vindre aquesta gent, perquè es queden moltes voltes en llista d'espera per pròxims anys. Clar, teniu que posar un filtre, si no, clar, allí en el parc de l'estació no cabríeu, estaríem allí un mes fent concurs de paelles. És que la demanda és tan gran que hem de limitar-ho. Això parla molt bé del prestigi que d'aquests 55 anys han anat guanyant a nivell nacional i internacional el concurs de Sueca. I un altre capítol que m'agrada especialment, Vicent, és el tema del capítol dels paellers d'honor. Enguany tenim bons amics, ahir en els guardons, i celebre molt que el nostre amic Eugeni Alemany estiga, en fi, com a sueca i paeller d'honor. Sí, no sé què tal cuina la paella, Eugeni, però se ho mereix, sobradament. Sí. Sí, clar que sí. A més, com a, és un gran showman, a més és d'ací del poble, sempre ha tingut molta vinculació en el tema gastronòmic també. Ja sabeu que va fer la promoció ixa del WhatsApp a la paella, i se n'anà als Estats Units en companyia d'Arròs La Fallera, i a veure, encara estem ahí pendents de que puga oferir-se el WhatsApp de la paella, que seria això una cosa gran per a tots, per als valencians i per a tota la gent que ens agrada i que disfrutem en la paella. I tant que sí, pues pegueu-li un bon pessic, un bon abraç a Eugeni Alemany, que el dilluns estarà amb nosaltres a la ràdio contant-nos com ha anat això, i també com va el nadant amb melons i tots aquests projectes que porta. I com tu dius també molt bé, este emoji, l'emoticó del tema del WhatsApp, que també és important. Bueno, una edició més, però no és una edició més, perquè en cada edició se renova la il·lusió per prestigiar un plat que és conegut en tot el món, però a voltes massa maltratat. Així és que, bueno, pues tota l'enhorabona a l'organització, Vicent, i escolta, que vaig a de categoria en guanya. Moltes gràcies a vosaltres i esteu convidats també a gaudir del dia de les paelles així, que ja, a més, si no podeu vindre, Eugeni vos ho contarà el dilluns en pèls i senyals. De categoria. Gràcies al regidor responsable del concurs de paelles internacional de Sueca, l'amic Vicent Baldoví. Gràcies, un abraç. Moltes gràcies a vosaltres també. Chica, ¿dónde vas con esa cara? Calla, calla. Otra vez me he tenido que duchar con agua fría por falta de presión en el agua. ¿Pero aún no habéis instalado una bomba de presión en la comunidad? Pues no, creíamos que era un problema de las tuberías. ¿Qué va? Bombas Arroyo tiene la solución. Mira, nosotros teníamos el mismo problema y nos instalaron un grupo de presión que pagamos en cómodos plazos y desde entonces disfrutamos de una presión excelente. Anda, dame el teléfono que les voy a llamar ahora mismo. Sí, apunta. 960-613-913. O si prefieres, te llaman ellos visitando su web www.bombasarroyo.es. Servicios informativos. És la 1 en punt i en les últimes notícies arriba César Molins. Hola César, què tal? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. Ha arrencat el curs este matí, en fi, tota normalitat en la immensa majoria de col·les, però hi havia aquelles protestes en el Col·legi Centres de València per aquells barracons que estaven uns damunt d'altres, i els pares i la AMPA també es queixava de la seguretat en els barracons. Pareix que la Conselleria d'Educació s'ho ha repensat i va baixar esos barracons i no... Y no amontonarlos, ¿no? Sí, que es una mesura lógica, ¿no? La Conselleria ha decidit finalment que les aules prefabricades no siguin ocupades pels alumnes del centre. A més, s'ha compromès a instal·lar-les en el solar municipal abans de que acabi este trimestre. Educació també ha anunciat que les obres d'aquest nou centre començaran en l'any 2006. Entretant, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha inaugurat el curs escolar a les 12 en l'altre col·legi de la província, la ciutat de Cremona de la Quas, i allí també ha fet un anunci, i és que les obres d'este col·legi de la Quas, que pràcticament és un col·legi que consta de barracons, també començaran en 2017. Uh-huh. 2017 comencen aquestes obres del col·legi 103, que també podrien també, no, això és un comentari a banda, no? Dir-li col·legi 103 també. Podríem pensar si algun nom en funció del barri, d'alguna, en fi, un il·lustre de la cultura, cert. O de les arts, per a posar-li el, o de la història per posar-li nom, perquè 103, bueno, ja s'ho pensaran. Bueno, atenció a este cas, perquè ha hagut un accident militar en Requena, ha passat al Rebollar, i és un helicòpter del batalló d'emergències de l'exèrcit de terra que ha patit un sinistre, segut a l'aeròdrom de Requena. Què ha passat? Sí, pues, segons fonts del centre de coordinació d'emergències, Ximo, no hi ha que lamentar ferits, tampoc ha hagut persones atrapades, ni s'ha produït cap incendi. En conseqüència, l'accident no ha obligat a activar el pla d'emergències. De fet, les unitats de bombers desplaçades a la zona no han aplegat a intervindre. La Guàrdia Civil també s'ha traslladat al lloc per tal de custodiar les restes de l'helicòpter i per tal d'iniciar la investigació sobre les causes del sinistre. De moment, no han transcendit els detalls de l'accident protagonitzat per aquest helicòpter de la unitat militar d'emergències amb la base a Bétera. Desmantellada una plantació de marihuana, ha passat a Elx, i des d'esta plantació s'exportava la droga, la marihuana, a Holanda. Sí, 1.200 plantes, ja va a la pedania de Torrellano. Segons la Policia Nacional, la droga s'exportava a Holanda perquè allí duplicaven els beneficis. La plantació era propietat d'un grup criminal assentat a la província d'Alacant. El responsable ja ha entrat a presó. I Sanitat fa el relleu a 10 gerents dels diferents departaments de salut de la comunitat. Sí, quan s'ha avui la Generalitat, la Conselleria ha iniciat el procés, per tant, de renovació dels equips directius dels hospitals i centres de salut de la comunitat. Segons la Generalitat, estos càrrecs són 5 homes i 5 dones. Pues, a més, aquests càrrecs es posa l'accent en la selecció de perfils tècnics i de gestió. Es pretén donar també un nou impuls a les estructures sanitàries de la comunitat. És la 1:03, temps per a l'horatge. Continuem pujant les temperatures, torna caloreta. Sí, sí, avui les temperatures pugen més que ahir, els termòmetres estaran fregant els 30 graus a llocs com a Ontinyent, com a Gandia, també a València Capital, no? Però seran les temperatures un poc més suaus, 28 és la màxima que espera a València, també la màxima que espera a Requena, un dia en el que el cel està pràcticament ras a les províncies de València i d'Alacant. Sí que és cert que a partir de la vesprada es podria formar algun núvol d'evolució que podria deixar encara a la província de Castelló, al nord, a l'interior nord, alguna pluja que localment podria ser tormentosa, però en general la estabilitat que torna a les comarques valencianes en un dia en què el vent bufa fluix variable però en predomini de llevant. I l'actualitat futbolera i del València ara de seguida. Tornem a actualitzar el que passa, tindrem més notícies a partir de les 2. Gràcies, César. A tu, Ximo, adeu. Vinga, va, amunt, anem al futbol. Usaet és de la meva vida, que este home cada volta que parla, pues, com parla clar, com tota la vida, d'altra banda, pues, no dic que puja el pa, però se forma una bona rebolica. I ell és, ja ho sabreu sobradament, el Matador, figura legendària on les hi haja del valencianisme, el gran Mario Alberto Kempes, que quan parla no té pèls a la llengua. És el titular avui de Superdeport, en entrecomillat, d'algunes de les seues declaracions. No li agrada com s'estan fent les coses en este nou València de Peter Lim, i sobretot com se feren les coses tant en Rufete com en Salvo. I què és el que ha dit el bo de Mario Alberto? Pues mireu, una de les seues parles. Bueno, eso es un gran problema, porque vos no podés tener dos o tres puestos a la misma vez. No podés tirar un córner y saltar a cabecera y hacer gol. Yo creo que es imposible. A mí me parecía muy bien la labor que estaban haciendo los muchachos que estaban como directores deportivos, tanto Ayala como Rufete. Eso le quita un poco de trabajo al hoy entrenador, que creo que debe... Esto no es Inglaterra, España no es Inglaterra. Entonces... España es... Lo que pasa es que el problema es que el ¿cómo se llama? El que lo lleva él, el Peter Lim, y a Jorge Méndez. Ya no, y al otro. Jorge Méndez quiso hacer lo mismo en Madrid, casi le sale bien, lo que pasa es que los resultados salieron y creo que el Madrid se salvó. Ahora, cuando estos empresarios se quieren hacer dueños de los clubes, me parece que ahí se equivocan, porque yo creo que Nuno lo hizo bien el año pasado porque era solamente entrenador y se ocupaba de entrenar. Hoy tiene que mirar todo lo que rodea al Valencia y eso me parece a mí que es demasiado. Pues estas son algunas de las declaraciones que va a hacer en Play Radio Valencia Mario Alberto Kempes y Ana Alsat. Una enorme polseguera. Parla clar, efectivamente, parla clar. Sí, señor. Manolo Montalt, ¿qué tal, artista? ¿Qué tal? Buen día, Chimo. ¿Cómo estás? ¿Tan sorpresa estas declaraciones de Mario Alberto? O en el fondo, ¿sabes qué piensa eso y no te pels en la lengua? Bueno, vaya ya, ¿no? Me sorprèn a mitges, vull dir, no sabia que el seu punt de discrepància amb el Consell actual, probablement perquè ningú li havia preguntat encara, era de tal calibre, però sí és cert una cosa, Chimo, Mario Kempes és un esperit lliure. Mario Kempes és... El que ell pensa, ho diu, siga com siga. I l'any passat li costà moltes crítiques, sobretot a nivell de xarxes socials, com va dir jo, de si el Madrid ven la pasta serà molt difícil de tindre allà, perquè la gent vol anar al Real Madrid, molta gent el va matar, i ara molta gent li aplaudís perquè ara està de moda tirar en contra de l'uno, i ara molta gent aplaudís a Kempes. Kempes és el mateix. I per tant, per a mi, fa un exercici d'autocrítica bo, crec que valent, perquè no s'ha de criticar quan estàs dins, i ell sense pèls en la llengua, tot i que continua sent l'ambaixador del club, va estar en el sorteig de la prèvia de la Lliga de Campions, i va estar en la famosa festa ixa de que feren en la party, en la welcome party, als nous fitxatges. Bueno, ell pensa que Nuno està acumulant massa poder. Per a mi hi ha una frase que és demoledora en aquest fragment de veu que acabem de sentir, que és quan diu el que el du, referència a Méndez, ja intenta fer el mateix en el Real Madrid, sí, referència a l'època de Mourinho, sí, i la cosa li va aixir malament. Sí. Jo crec que aquesta frase, per a mi almenys, és la demoledora de tot el fragment de veu que hem sentit en l'entrevista que va aconseguir Mario Kempes als companys del programa El Matador. Completament, completament. Ja ho va fer, ho hem recordat en diverses ocasions, en el Deportivo de la Coruña, i en aquell cas el va fonar, i que el mateix Kempes diga que Méndez ja ho intenta en el Real Madrid, pues això fa que l'aficionat, efectivament, plante les orelles. Perquè és de veres, perquè el València és la nave nodriza, van arribant els xicons, i és la pistifactoria d'engorde, cosa que ja, en fi, que ja sabíem. Altra cosa, si te sap mal o no, perquè resulta que tens un central com Aymen Abdenur, que difícilment l'hagués fitxat, no? En l'antiga directiva i en l'antic estat de les coses. Per tant, tindrà coses bones i coses roïns. Però el palo que li peguen uno, també diguen, lo que no puedes es sacar el corner i luego rematarlo, diguen, escolta, tu entrena i deixa't estar. I clar, posa en valor allà la Llarrufete, que clar, s'estima, clar. Ahir parlava una persona que no fa molt d'estar treballant en el club i per tant ja ha viscut, va viure tot el canvi de guàrdia de l'antiga guàrdia a Meriton, parlàvem de Nuno, i me va dir textualment, diu, és el ungido. Ja. Yeah. El ungido. Vull dir, lo que ell vulga, com ell vulga i on ell vulga. Mm-hmm. I això, pues, moltes vegades és molt perillós, perquè si li clava algú entre sella i sella, encara que estiga fent bé la seua tasca, pues anirà per l'aire. Bueno, pues així és. Bueno, pues ampliem el rogle, perquè el company Salva Folgado també està ocupant-se de l'actualitat del València i trobo que a aquestes hores hi ha la presentació del nou responsable de la acadèmia, del planter valencianista, el gran José Ramón Aleixanco, encara amb quin central del Barça, el recordeu, i de l'Atleti de Bilbao, sí senyor. Bueno, i ara està fent-se càrrec de... Otra cosa, si agrada o no agrada, perquè és de casa o no és de casa. Però bueno, això ja són a tres calces. Què tal, Salva Folgado? Com estàs, amic? Què passa? Com va l'assunt? Bé, de categoria. Ha sigut la presentació ja? Està sent ara? No, estem a l'espera de que comparega. Suposo que no tardarà en fer-ho, perquè la roda de premsa estava programada per a la 1:15, així que suposo que en breu, perquè ja hem vist per així el director de comunicació del València, Damià Vidagany. Entenc que de seguida apareixerà, pues, José Ramón Aleixanco, el nou director de fútbol de la Academia, de la Escuela de Fútbol Base, que ya Bolenco le agrada ya nombrarla a Alessandro, pero vamos, en breu, el tindrem per así en esta ciudad deportiva de Paterra, en la sala de prensa. A mí, respecto al que estoy comentando de Kempes, me agradaría hacer una reflexión. Yo estoy de acuerdo en lo que dijo Montal, de que Kempes es un esperit lliure, que en qualsevol moment li plantes la carxofa i diu lo primer que se li passa pel cap. Puc estar d'acord en el que ahir va dir, però jo crec que una persona que fa uns dies va estar en Mestalla presentant quatre futbolistes que havia fitxat Jorge Méndez i que anteriorment havia estat present en el sorteig de la Lliga de Campions convidat pel València, que vol convertir-lo en una mena d'ambaixador internacional. Jo crec que tota la crítica que puga vertir ha de fer-la en privat, mai en públic i mai davant de mitjans de comunicació, perquè això acaba d'originar un incendi que ja veurem com acaba, perquè bueno, no, lo que ha dit Kempes no ho ha dit qualsevol, és que ho ha dit Mario Alberto Kempes. Per tant, jo crec que la crítica de Kempes en privat, en públic, jo crec que Kempes acaba de cometre una errada i demà, pues Nuno té que comparèixer en roda de premsa i se li va preguntar per les declaracions de Mario Alberto Kempes, que evidentment pues li pega una nyanya, jo crec que de forma innecessària. Bé, és ambaixador del club, efectivament. No sé si... Bueno, me podríeu aclarir. Imagina que cobra, té una nomineta del club o... No sé, o facturarà. No sé com ho portarà, serà autònom. No sé com ho farà el bo de Mario Alberto. Però cobra del club, vaja, és un empleat del club. Ho desconec, però entenc que viatges, dietes, etcètera, sí que corren a càrrec. Això corre a càrrec del València. I representa el València. I vaja, jo la representació, diguem, en el sorteig de la Champions i allà, i bueno, pues tota cosa aquella, Suïssa i tal... Pues bueno, tira que te va, però clar, quan has fet la reflexió i els deberes d'aquesta imatge presentant a los cachorros de Méndez, dius, bueno, sí que és incongruent que estigues dient, estigues pegant-li un palo i gros a Méndez i, en fi, la seva ingerència, diguem, perquè és la Santíssima Trinitat. El padre Peter, el hijo Méndez i l'Espíritu Santo en uno, clar. I al final de la correguda, dius, bueno, estàs pegant-li un palo a l'amic de l'amo i al que te contrata també per a ser ambaixador del club. És de veres que així sembla un poc incongruent la qüestió. I això que apuntes també és molt interessant, Salva. És a dir, a veurem. Quan dius que compareix en un en roda de premsa? Serà demà? Demà. Pues... Però, claro, és que la primera pregunta, més enllà de preguntar-li si està Cancelo bé, si va a jugar a Abdenur, etcètera, que també se li va preguntar per què empés, clar. El apretó serà gros. I a més de pegar-li el palo a Nuno, a Méndez, i posar en valor a Ayala i Rufete, també, a banda de Rufete i Ayala, se mostra un defensor de Salvo. I ara mateix a Salvo, Manolo, en el club té que ser mentar a la bitxa, no? Home, pues si ja sabem com va acabar l'assumpte. Van comentar a la bitxa? No ho sé, perquè és cert que en el primer partit de Lliga en Mestalla o en el de primer de Champions, no recorde bé, va estar en la llotja privada de Peter Lim durant el partit. Tant com la bitxa, no ho sé. De fet, hi ha molts empleats. Me conten que hi ha una sèrie d'empleats que li feren un sopar d'acomiadament fa no molt a Madeo Salvo. No sé si a nivell més alt, vull dir, a nivell Meriton, pues sí que pot suposar. Quan dic a nivell Meriton, no dic a nivell Lim, però a nivell la part de Meriton de Méndez, vull dir, no. Sí que és possible que siga mental la bitxa, perquè Méndez volia acumular ell tot el poder, és evident que li molestava Salvo, li molestava Rufete, per això provoca els canvis que provoca aquest estiu, que no són els únics canvis que ha provocat Nuno, i dic, no són els únics canvis que provocarà Nuno al temps, però evidentment no ha de fer massa gràcia aquesta vinculació. Si estan lluitant per a revertir la mala imatge que estarà de l'entrenador en la galeria, perquè ja la gent del temps final, pel que ha passat aquest estiu, si damunt sumes que un ídol de masses, un mite com Mario Kempes, també carrega, posa-me, a Nuno la cosa li té que haver sentat, pues malament. Sí, sí. I no sé què tal li sentarà Aleksanko. Ara me comentaré un poc la reflexió des del punt de vista crític, si vos pareix o no, el millor responsable de l'acadèmia, el que faça de capitán, o mi capitán, no? de Siguets. Però, clar, veus que el que ha fitxat Méndez, Peter Lim, el València, que són xiquillos que no s'afaiten, no per res, no és res en contra d'ells, que són criatures. Mina, Bacali, Cancelo, Danilo, i tu eres Alessanco i tens que treballar perquè isquen xiques de la pedrera, dius, bueno, escolta, El señor plenipotenciario de oportunidades a los chiquillos, ¿no? Si no, que estén frente así el Tótila, ¿no? Pero, Chimo, ¿y si el chiquillo es de la Pedrera, en lloc de ser de Guadassuar, son de Coimbra? Ya. Que están venint de Coimbra, dius. O de Porto. Algún moreno y eso ya ni ha, pero vull dir, la mayoría son del terreno, ¿no? O, bueno, sí, continúen siendo del terreno, pero ya veurem cap a quin escenari anem. Ah, amigo, ho deixes ahí com a reflexió per al primer selector. José Ramón Alessanco, vull dir, no estic tirant per terra la tasca d'Alessanco, encara no has començat, però Alessanco era un home de la candidatura de Joan Laporta en el Barça, i Joan Laporta és íntim amic i té lligams molt forts amb Jorge Méndez. De fet, és el primer que, junta a un empresari mangarrufero valencià, intenten anar a convèncer a Peter Lim de comprar el València. No, però sí, ja, Alessanco. Sí, quina traça ve? Ben bon estat d'ànim? Bueno, sí, bé. Duen 6 com Moncho en el Barça, en la selecció. Va acompanyar de... Ha anat al cotxe perquè s'havia deixat l'americana, ha anat al cotxe a replegar l'americana, se l'ha posada i ara decidir acabar... Bueno, ja està, acaba d'accedir a la sala de premsa de Paterna, està acompanyat de Quinco i, bueno, el director de comunicació del conjunt de Mestalla. Ara escoltarem pues, les reflexions de Alessanco al respecte, però bueno, ja està així en la sala de premsa per a fer la seva primera valoració com a tècnic important del conjunt. Si tens que fer matxa, penxa i després xerrem. Salva, tu que tu me digues. Sí, bueno, jo li puc donar la gravadora i sirve, el que passa que no escoltaré el que... No escoltaràs. Bé, doncs no. Pues tranquil, fes tu marxa, fes tu feina i si acaba mos tornes a cridar i mos fas un resumet. Un resum. Correcte. És que si acosta el micro també al tabeu, probablement algun company li fotrà la gravació. No ho escoltarem bé i serà també un poc empastre. Val la pena que tu mos dones dos pinzelletes, després si acaba, va, allà hi 25 o aixina. Vale? Correcte. Gràcies, Salvador. Adéu. Un abraçot. Bueno, pues Faena, efectivamente, el bo de Alexanco en la academia, una academia que té un tapó enorme i és que el primer equip no se'ls dona oportunitat a xiquets i a més se fan gestos que de cara a l'acadèmia o a xiquets de l'acadèmia deuen ser molt decebedors. Sí, Pensant en Carles Gil... Quan veus en efecte que Carles Gil per exemple ha eixit, més o menys fortuna en el seu periple, però ha eixit. Mm-hmm. I quan veus també que molts homes que estan venint, com estaves tu dient, Danilo, Bacali, Mina, pues sí, són joves que venen directament al primer equip i són joves que taponen la possibilitat de la eixida de futbolistes que estan en el filial. I és una pena. És cert que hi ha hagut algun com Fran Villalba que ha tingut minuts de gent a pretemporada, però la veritat, res bueno, de res. A Fran Villalba l'unflaren la moral... No sé, entre uns i altres i què, perquè la veritat és que el xiquet... Perquè venia molt bé per a apagar l'incendi de les crítiques a l'entrenador. Clar, per a després pegar-li una tamborina enmig de les orelles perquè comences a fitxar xiquillos i després no el convoques. I lo de Fran ha sigut una de les serps d'estiu. Este xiquet i tot el món. I el mateix Nuno en declaracions dient, escolta, pues este xiquillo... I escolta, i este xiquillo res... Però bueno, bé, en fi, doctores tiene la iglesia. En efecte, en el cas d'Alessanco, Chimo, dona una circumstància anecdòtica, però que tenim ja una edat, mos agraden aquestes coses, Alessanco se va trobar en la escola del València a qui va ser la seva parella de ball, per dir-ho d'alguna manera, quan la selecció juga al Mundial del 82. La parella de centres de la selecció era Alessanco Tendillo està de... treballant en la cantera del València, en un dels equips, i per tant, ara sent que jo tornaran a fer parella, esta volta gestionant i dirigint les categories simples del València de futbol. Bueno, recordem que ven tot l'aval i l'aureola de ser això, un dels artífecs de la Masia, que des de la Pedrera del Barça pues, han eixit futbolistes extraordinaris, meravellosos. No tots s'han acabat triomfant en el Barça, però, en fi, de veres que ha sigut un planter realment magnífic. Per tant, és una bona decisió. Jo he sentit un poc un rum-rum de l'afició, allò que xafardeges una miqueta en les xarxes socials i tal, de dir, home, és que no és de casa. Bueno, jo què sé, home, i Peter Lim tampoc és de casa, ni Campó, ni Leijón, ni Nuno, ni tal. Vull dir que no és de casa, no pot ser de la Pedrera, jo no sé, però bueno, n'hi ha gent que ho comenta, no? Estimo que hi ha un component per el que ha sigut sempre la Pedrera, que sempre l'ha dirigida gent de casa. Però això no garantís ni el éxito ni el fracaso de la pedrera. Claro. A mí sí, José Ramón Alessanco es de Botswana, pero demà començarà a eixir perles per al primer equip, claro, i comença a plegar de futbolistes bons la primera plantilla, més igual d'on vinga. És cert que una persona de la casa coneixerà millor algunes coses que són intangibles i que pertanyen al caràcter i a la idiosincràsia del València, no? Mm. Pues no sé, així sempre la cantera generalment sempre ha donat bons centrals i bons mitjocentres defensius. És, diguem-ne, el CIS, diguem-ne, és una miqueta la senya d'identitat d'esta pedrera durant els últims anys en el futbol espanyol. Bueno, anem a veure. Laterals esquerres, també, no? Bueno, ara últimament és cert que la pedrera porta una ratxa en la qual s'ha especialitzat en el lateral esquerre, però diguem-ne que la seva identitat sempre ha sigut el 6, vull dir, els grans referents, en este cas, en el València Club de Futbol, estic parlant de Puigades, Claramunt, estic parlant de Gaizka Meneta, encara que Meneta vingui del Castelló, però bueno, acaba de criar-se en la pedrera del València, de David Albelda, vull dir... També. Què? Fernando, no sé si també es criat en casa, sí, Fernando. Fernando és de la cantera, segur, també, però vull dir que els grans referents sempre, les grans banderes de la cantera del València sempre ha sigut el 6, no? Sí, bueno, sí. Pues, no sé exactament en quin model de treball arribarà, sabem que va implantar una metodologia en la qual al principi va ser molt mal rebuda perquè hi havia molts pics i molts mals vicis adquirits de poder sentir... Ai, te perc, Manolo, hi ha moments que perc la cobertura. A veure si ara una cobertura millor. Dic que en la metodologia que en aquest moment va implantar Rufete era coneguda i funcionava, el que passa és que al principi va ser molt contestada perquè trencava molts mals vicis adquirits d'èpoques anteriors. Jo no sé quina metodologia de treball porta José Ramón Alessanco, hi haurà que deixar-lo treballar i a partir d'ahí pues, respectar les decisions que prenga i una volta preses aquestes decisions, passat un temps, hi haurà que començar a exigir els resultats. Descartar-lo, simplement per el fet de que no siga de la casa, a mi me pareix... Entenc que en xarxes socials se puga qüestionar aquesta situació, però me pareix algo arriscada. Bueno, i primers entrenos, que també vos hem comentat este particular, encanta l'afició, que Nuno ja confia, ja ho hem comentat també així, en este torcer de València Abierta, en Aymen Abdenur, que es perfile com a parella de centrals, ja els hem vist treballar junts, els hem vist, en fi, acoplar-se, i com titula avui el diari Superdeporte, vaya par de gemelos, bueno, vaya par de centrales, quins dos bous tenim i ganes tenim de veure-los i ganes de que torni el futbol dissabte a les 6 i quart en el Molinón, eh? Recorde un entrenador fa molts anys que no era de futbol i que me digui un dia, mira, te vaig a dir una cosa, encara que no siga popular dir-ho, a qualsevol esport d'equip sí, guanya el que millor defensa, no el que millor ataca. Dit això, és evident que el fet que el València hagi fitxat dos centrals en el tram final del mercat i un d'ells del nivell d'Abdenur crec que és una molt bona notícia per al València. I crec que el València torna a guanyar molt en tindre normalment dos centrals d'entitat. Això i quan se recupere el porter que ha de ser el titular, en quan torni Ryan i d'ací uns mesos quan torni, que esperem que torni l'abans possible Diego Alves, el València tornarà a equilibrar la seva columna vertebral. Amb això què vull dir-te? Doncs pues que, lògicament, és normal, en part, que Nuno estiga ja assajant amb Abdenur. A mi, jo torno a dir que me sembla una miqueta precipitat. Vull dir, escolta, que la jornada 3, que és l'Sporting, que és un recent ascendit, que no és l'Ajax del 74, en Cruyff i Van Hanegem, que no se tornen bojos, que igual no fa falta, però rep. Bueno. Sí, però bueno, la gent vol ja Abdenur, jo entenc també que una de les, sempre, una de les, dels anhelos dels aficionats vore els nous fitxatges. El més il·lusionant d'esta temporada és Aymen Abdenur, pues anem a esperar, però tot sembla en efecte que el diumenge, amb el dorsal 23 i en Mestalla, en el Molinón, el dissabte en este cas, aquí anem a veure al costat de Mustafí, és Aymen Abdenur. Bueno, pues vos sentirem per descomptat en la retransmissió sí del partit així en la 97.7, però m'agradaria també que em donares el teu punt de vista, una pincellada, ja que estem parlant del descontent en les xarxes socials. Estic sentint a molts aficionats en el morro molt tort per el tema del pack de la Champions, dels preus que ha posat el València en el pack de la Champions. I si damunt afegisses el fet de que qui no puga barra vulga no li convinga anar a Mestalla, difícilment ho podrà veure per la tele, però el tema d'entrada per les facilitats i l'audiència que donen Madrid i Barça, i nosaltres estem a la cua, i després d'este pacte entre Bein Sports, que al remat jo no sé si això s'aclarirà en Movistar Plus, i el que tinga Movistar Plus, que sàpiga que si no ho mira per l'internet, lo de Bein Sports no se pot veure d'altra manera. Tenim un empastre en la Champions enguany entre, entre el PAC i el tema de la tele. Tu què trobes? Lo que trobes es que s'ha de seguir el partit per a 97.7 Ràdio. Això de como primera providencia, por supuesto. A partir d'ahí, tema Bein Sports / Movistar Plus. L'altre dia feren companys del partit del Rotterdam Cop en entrevista a Jaume Roures, i Jaume Roures, des d'aquesta manera tan seua tan particular que té de parlar, que sembla sempre que t'estiga perdonant la vida, va dir-ho així com: per a nosaltres no és una catàstrofe tan gran quedar-se amb els drets de la Champions i no revendre-los, com per a Movistar no tindre la Champions per oferir als seus clients. Vale, o sea, ya cederán ellos, sí. ¿No? Ya cederán. No queda molt per a cedir. Estem a dijous. Dimarts comença la Champions. Esta és la història. Com a molt, el dilluns tenen que ficar-se d'acord. Això és com les carreres i els conductors suïcides que van cara a cara els dos en el cotxe i l'altre diu sempre era te pegar la volanta. De moment, cap dels dos pega la volanta. Uh-huh. Això per un costat. Per l'altre costat, aprofitem que parlen de Champions, vull fer una menció a la notícia. La setmana passada parlàvem de la forta sanció que li havien imposat a André Villas-Boas, al entrenador portuguès de Zenit, que no ha començat gens bé en la lliga russa. Avui, André Villas-Boas ja ha anunciat que deixarà el Zenit a final de la temporada. Crec que no arriba al Zenit en la seva millor versió de Mestalla, el qual és una bona notícia. Uh-huh. Altra cosa, com tu de dius, Ximo, és com se va trobar el Zenit Mestalla, perquè a dia d'avui n'hi ha 12.000 packs d'entrades venudes. Ficant-se en el millor dels casos, podríem dir que d'ací al dimecres que ve el València podria vendre soltes, anem a dir els mateixes, 12.000. Vull dir, en el millor dels casos Mestalla tindria 24.000 seients ocupats. No arriba ni a la meitat del que és Mestalla a dia d'avui. Me sembla una imatge paupèrrima, sobretot de cara a convèncer a la UEFA que vols fer un equip gran i que tenies moltes ganes de Champions. Si la UEFA mira les imatges i veu Mestalla buidíssim, vull dir, la mateixa pinta que tenia quan els més majors, com qui parla, se quedàvem o anàvem un diumenge per matí a veure el Mestalleta, que jugava en l'estadi de Mestalla, en una ciutat esportiva que no existia, val? Ixa serà la pinta que pot tindre Mestalla per als partits de Champions. El València erra. Els passes de Champions no siguen barats, no són excessivament cars, però si el problema, Ximo, després de sentir a uns i a altres, me remet a una frase que l'utilitzava molt mon pare en Pau Descanse, que deia que a l'amic i a la burra no convé cansar-los mai. I m'explique. Vacances, final de vacances, començament de col·legis, l'abonament, l'entrada de la prèvia i ara el pack de la Champions. Al final la butxaca de la gent no resisteix. Sí, sí, sí, completament d'acord. I a més, si la recaptació vas a fer la mateixa, escolta, baixes preus, perquè el que interessa és això. Si el lema de l'afició d'esta temporada era tornem, va, dona-mos l'oportunitat i baixes preus. Pues tens tota la raó. Bueno, xicón, pues... Una coseta més, no m'estimo. Aprofundint en aquest tema. Ahir tinguérem el vicepresident de l'Agrupació de Penyes del València, a Manuel Sanahuca, que diria que hi havia una possibilitat de que el València baixara el PAC de la Champions, del tespari de la Champions, per la gent que volguera anar a la taquilla, i que ese descompte l'aplicara als 12.000 que ja el tenen per al partit de 8 anys que s'isquera de baix. És una possibilitat que ha dit ahir en l'aire, en la nostra sintonia, el vicepresident de l'Agrupació de Penyes de València. De sabios es rectificar, senyor King Kong i senyora Leijón, i a qui corresponga. Molt bé, artista, un abraç molt fort, amic. Moltes Vinga, gràcies. Vinga, Ximo, gràcies. Adéu. Serà. Si siempre tuviste un talento especial en cultura, acción social, empresa o deporte, ahora puedes demostrarlo. Puedes inscribir tu proyecto en el tercer premio Talento Joven de la Comunidad Valenciana hasta el 5 de octubre. Levante, el Mercantil Valenciano y Bankia quieren premiar tu esfuerzo con una beca de 6.000 euros. Consulta las bases en talentojovencv.com. Levante, el Mercantil Valenciano y Bankia. Del 7 al 20 de setembre gaudís de les festes patronals de Peníscola 2015. Festes declarades d'interès turístic nacional. Festes en honor a la Verge d'Ermitana. Del 7 al 20 de setembre a Peníscola. Actuacions del grup de danses, moros i cristians. Vespres taurins, no passaran. Ball al parador de festes, penyes a la platja. Més de 150 actes per a gaudir de l'últim tram de l'estiu. No te les pots perdre. Festes patronals de Peníscola. Gaudís-les amb nosaltres. Toboganes de asfalto, espectaculares paisajes de ladrillos, farolas que parecen estrellas. En un Fiat Panda o en un Fiat Punto, la ciudad se convierte en lo que quieras. Ahora Fiat te da más del doble del plan PIBE. Llévate un Fiat Panda desde 5.900 euros o un Fiat Punto desde 6.650 euros. Lo encontrarás en Automóviles Nemesio, tu concesionario oficial Fiat en Torrent. ¡Nemetízate! Estoy viendo a Carrie Fisher andando por la Quinta Avenida, Sex and the City. Esta música nos sitúa directamente en la Gran Manzana, ¿qué digo en la Gran Manzana? En la gran arteria de la Gran Manzana, en la Quinta Avenida, en el Flat Iron District. ¡Óigame! En el Commodore Criterion Building, donde Porcelanosa, esa empresa valenciana castellonera, pero me enseñas, ha puesto su pica en Flandes. Susana Golf, ¿qué tal? No, ¿cómo fue la fiesta? No te escucho bien con el ruido de los taxis aquí en Nueva York. Espera, espera. ¡Ay, que se me ha enganchado el tacón de los Manolos en la rejilla de ventilación del metro! ¿Dónde dime, te encuentras? Dime, Chimo. Aquí al lado del Empire State te hablo. ¡Ay, que se va a creer alguien que he tenido la suerte y el privilegio de estar invitada! Estamos en Bar de Quart, seguimos bueno, aquí en Bar de Quart. Hemos tenido estupendos compañeros allí, amigos, compañeros allí destinados. Lo que pasa es que deben estar ahora durmiendo, porque ya sabes el cambio horario, la fiesta de ayer, etcétera, etcétera. Pero ya sabes que estaba nuestro querido delegado de Levante de Castillo, Pepe Beltrán. Estaba tu querido Jaime Peña Fiel. ¡Hombre! ¡Hombre! Jaime estaba allí. Bueno, de haberlo sabido, cuando me enteró lo hubiera que despertado. Jaime Peña Fiel, la he respirado bueno. Tranquila. Creo que tu intimísimo amigo más, Jesús Mariñas. ¡Hombre! Bueno, querido Mariñas también. Pues mañana así voy a intentar por tierra, mar y aire localizarles y que nos cuenten alguna pero cosa. Pero que sepas que a mí ya me lo han contado todo. Tú ya te lo han chivado. Yo bueno, me lo sé todo. Adelántanos, adelántanos, adelántanos. He pasado la noche conectando. Que te mandaban WhatsApp. Hombre, de claro. Los estilismos. Le he dicho, Richard, ve contándome. Bueno, tu Richard iba un poco campechano, poco, sí. ¿No? Bueno, un poco sí. De, no sé. Sí. No desarreglado porque es que él se pone un saco y le queda bien. Sí. Ya lo hablamos esta mañana, pero se podía pero arreglar no, un poquito no más, estaba ¿no? estaba él en lo más florido y hermoso. Tengo ¿es que decir no? lo que es lo que he comentado, lo primero que he comentado, porque ya sabes que yo me lo había jugado todo a Richard Gere y no sí. sé si he elegido bien. Sí que tengo que decirte que fue solo, no fue con su novia española gallega para más señas. Uy, pues no, mira que nos hubiera gustado. Yo las fotos solo. He visto solo todas, sí, pero no solo, sabía solo. Si iba solo. Su novia esta española. Es verdad que la fiesta, hay que pensar que, porque nosotros estábamos imaginándonos aquello, ¿verdad? La gala del Met de Metropolitan, mm-hmm. algo tremendo. Lo digo porque acaba... No hoy ha empezado la New verdad. York Fashion. Claro, yo estoy la allí Fashion Week de Nueva York, con la cabeza favor. Allí. O sea, yo estoy en Nueva York. Completamente la con gran la manzana. Con los pies aquí y la cabeza en Nueva York. Eres Carrie. Por muchos motivos. Eres Carrie Goff. Ay, qué más quisiera. Óyeme, ¿y que, pero, en qué estábamos? En que no, la puesta en escena no ha sido pomposa, sí, no ha sido lujosa. Sí, vamos a ver que sí, que sí. Bueno, por favor, no. Lo más de lo más, alfombra roja, fiestón. Pero lo que quiero decir es que estábamos pensando en una gala de tiros largos cuando era una cosa de cóctel, era de tarde, era con la luz no del día. No había cena sentados. No, era con la luz del día y era además en carpas exteriores en el parque. Quiero decir, hace que bueno en Nueva York ahora. No cabía esperar vestidos largos ni todas estas cosas. Pensemos bueno, pero, que el dress code... Era como tradúceme dress code. Código para de vestidos. Sí, pero para que lo entienda todo eso el mundo. Eso que ponen ahí. Lo que hay se que necesita poner, chaqueta. Lo que hay, que ponerse, hay que llevar que hay que la etiqueta, lo que hay que ponerse. Exacto. Pero digo yo, como era. Era de tarde. Como era, ¿cómo se llama eso que te tomas la copa de por la tarde? Tú que te lo sabes todo. ¿Cómo se llama eso? El anglicismo. La copa de tarde. Sí, que no, el after work. Ahora me sale el brunch. After exacto, work. El after, que está muy de moda, lo sabes, que ahora es lo más ahora. Es lo más ahora, y tomarte la copa a las 7, bueno, cuando sales de la faena o a las 8. En la gran manzana valenciana. Entonces era un poco after work. La gran naranja valenciana. Naranja valenciana. Estaban en que el digo yo por ejemplo, Irina Shayk iba Irina muy after work. Iba como si viniera de la faena. No, sí, hombre, claro, de la faena como nos... Como iba con un traje blanco pues muy... sí, un traje blanco. Como tú. Yo, por favor, tú vas Silvia. Mejor. Me gusta favor, más el tuyo Silvia, que el de Irina Shayk. No sé, Silvia, apóyame, dile algo, por Dios. Un traje blanco. Le está llamando un traje blanco a lo que debe ser un traje de Armani mínimo. ¿Qué dices? Un smoking de Versace. Un smoking de Versace, por favor, chico. Bueno, pues no sé, yo la he visto más normalita. No sé, quiero decirte. Mi Carrie, por ejemplo, la Sarah Jessica. No la he visto. Estoy que no vivo. Estoy en Unai porque no he conseguido ver el vestido de Sarah Jessica, que como te dije ayer, me he pasado toda la noche poniéndole en un altarcito. Pero si había, velas, hay fotos de todas y de Sarah Jessica no ha salido. Sarah Jessica no la he visto. Es la única a la que no he visto. Ay, ¿verdad? Sé que entró, también fue sola, que estuvo muy simpática, abrazada a Richard Gere. ¿A quién se abrazó? Su amigo Richard Gere. Ah, claro. Amistad y tal. Pero da igual, no importa, es igual. Luego hablamos de todos los demás. Paren máquinas, olvídense de todos los de los 700 invitados, olvídense de todo. Hubo dos protagonistas absolutos, rotundos, a galaxias luz de todos los demás. Tremendo. Te estoy viendo. La gran consolidación, la gran entrada, la gran noche, el gran momento, la gran pareja. Ya no es la pareja del año, es la pareja del milenio. Pero además, la pareja del milenio proclamo aquí ya. Absolutamente ahora. De acuerdo. ¿Y cómo iban cogidos? De la con mano. Las manos, pero no de la mano, no, en no, plan no, no. Esto que coges de la mano. ¿Sabes sí. aquella mano entrelazada? Ahí está. Los dedos juntos sí, señor. En el huequito que dejan los dos dedos. Ese muy cogerse de la mano bien. De no te puedo querer más, muy Mario. Bien. Más gráfico imposible. Oh, qué grande. Y es que acabo de ver imágenes ya sentados tomando la cena. Y seguían, estaban cenando cogidos de la mano. Dios, qué amor. Esas cosas que nosotros no hacemos desde hace 25 años. Es verdad. ¿Eh? Ni nos morreamos como Alberto Fabra y Silvia Jato. Bueno, pues eso no tiene lo hemos, que volver el amor. Eso no lo hemos visto. Bueno, nunca nos hemos morreado. Pero quiero decir. No, bueno, cada uno digo, con Isabel, los suyos, quiero decir. Hombre, obviamente no, esto es así. Pero quiero decirte. Digo no, Isabel y Mario. Pero cogidos de la mano mientras cierto, están tomándose el cóctel. Olvidemos los apellidos. Son Isabel y Mario. Isabel y Mario. Absolutamente. Tremendo. Un amor. Y cuando me describías el vestido, me lo veía raro ¿lo con visto? Tantos varos. No, que... lo has visto, ¿no? Espectacular. Es efectivamente como te avancé ayer. Sí. Ojo, pero me lo veía como garrulo. No porque me lo contaras tú, sino porque tanta profusión de Swarovski hay que. Te tiene el justo, la dosis justa de brillo, si te das cuenta, porque ya te digo que es adecuado al horario. No es un vestido de noche. Has visto que lleva manga larga, que ya estaba estupendísima. Llevaba el pelo excesivamente recogido para mi gusto. A mí, Isabel me gusta más. Con el pelo más suelto. Sí, ya sé que... Es un detalle que te llama muy de fan. Esto es muy llevaba de... este moño así semi recogido, bajo moño, pero el vestido es muy bonito, sí, muy elegante. Yo creo que el más elegante, ni el de Nieves Álvarez, por supuesto, también me ha gustado. No le he visto mucho. A Nieves tampoco, estaría lleva estupenda. Lleva un vestido verde en el 97.7. Este verde este así... Este verde esmeralda. Y esmeralda. Sí. Sí, muy neoyorquina, ya muy así... Claro. Pero el vestido de Isabel Pérez es verdad que era muy bonito. ¿Y nuestros toreros? Y muy bonito el color, porque es ónix, plata y ónix, que es verdad, como muy bonito. Es como un bordado de plata onyx. Aquí en lo que es la parte delantera, muy bonito. Sí, también un poco de encaje, guipur, incrustado. Guipur, mira que aprendo contigo. Guipur, qué bueno. Guipur, piqué. Creo que la espalda. No, esto es guipur, no pique. No es piqué. Piqué ahora está tanto lo alto de la pica. Pero la pareja. Entonces, o sea, no, es que deslumbraron. Pero también. Es que yo lo veo entrada, a él. Qué puesta en escena, qué dominio, tú que sabes de esto, qué sí, dominio de la puesta en escena, de la escenografía. Sí, que viste la entrada, yo es que solo he visto las fotos. Como que no, fue no, no, una es cosa... que fue llegada... El limusín, los dos claro. juntos, claro, los dos juntos salen y a partir de ahí se cogen de la mano, reparten sonrisas, saludan, incluso levantan la mano para saludar unidas esas dos manos. Ah, qué bonito. En todo momento. Él está cómodo entonces. Bueno, porque en este no papel, tanto él... como ella, ah, es que ya... pero yo también he dicho esto, ya consolida la entrada por la puerta grande. Yo me los personaje. Estoy imaginando en la, por supuesto, en la suite de lujo donde se hospeden, o en la casa de don Mario, donde fuere, ella diciéndole a él, Mario, mira, siéntate aquí en el sillón orejero que te voy a explicar muy yo. Muy bien, ella era la directora de escena, oh, sí, señor. Hombre, esto es lo que quería el decir. El príncipe y la corista, pero en versión Preissler, don y Mario. Se dejaba llevar. Eso sí, sonrientes, mirándose con devoción. Pero qué bonito es esto. Y ya te digo que sin soltarse la mano, en ningún momento eran absolutamente conscientes de que eran todos los flashes. Estaban, pero ni Irina, ni Richard, ni nadie, te lo digo en serio, ¿eh? Solo brillaban las porcelanas de... Vamos. Y desde luego, menuda campaña, o sea, no se puede imaginar mejor estreno, ¿no te parece? Menudo marketing para porcelanas. No, le habrá costado un pico, porque claro, que Norman Foster te haga una reforma en un edificio de primeros de siglo, en la Quinta Avenida, yo creo que eso que cuesta un pico. Yo soy muy de Norman Foster también. Pero es muy de Foster, y de Lady Foster. Doña Elena. Son una pareja que me fascina. A mí esto de que vivan en un castillo británico, me encanta. Esto es muy y además he tenido la suerte de conocerlo. ¿Has conocido? Otro día te cuento qué mis experiencias. Yo soy muy fan de Lady Foster. Ser Norman y Lady Foster. Muy, muy fan. Sí, sí, sí. Algo en tu teléfono móvil, creo que te ha llegado algún documento de última hora. Creo, en vivo y en directo. Creo que el gran equipo de la 97.7 ha conseguido la superimagen que yo estaba esperando, efectivamente. La de Sara Jessica. Sara Jessica. Ah, no, mira. ¡Qué grandes! A ver, lo qué, que qué yo bonito. No he conseguido en a ver, toda comenta la mañana. En directo, comenta en directo. A ver. Pues estoy, es que, en fin, la cosa bajando. De la tecnología... pues que como todavía no tengo el iPhone nuevo que presentaron ayer en... ¿sabes? Pues no sé. Sí, bueno, que es como un iPad que parece una enciclopedia espasa. Bueno, parece que llevo un vestido estampado, ¿no? Bueno ella descarga, siempre va. Ella siempre va. Ay, claro, conéctate a mándamelo a mí que tengo el ¿cómo se llama esto? El wifi, que a lo mejor no a través me del 3G tarda claro. un poquito en descargarse. Sí. Ahora te lo descargo enseguida bueno, con el wifi. En cualquier caso. Oye, ¿y a ti no te parece que viendo a don Mario y recordando ese Miguel Boyer, recordando ese Marqués de Griñón, yo no quiero ser aquí psicoanalista, pero esta señora busca al padre? No es por nada. Isabel busca al padre. Supongo que ha sido deliberado. ¿Te ha saltado Julio Iglesias? Bueno, Julio Iglesias porque no me parecía su padre, porque me parecía, el más así perrongo de todos los maridos que ha tenido. Bueno, vamos a ver, Tamara Falco, que es la portavoz oficial para nosotros de la familia, que hay varios, pero para nosotros Tamara es la gran portavoz por excelencia de la familia. Por favor, somos pero fans. A diferencia. Ah, ya veo a Sara Jessica. Ah, ya se ha trabajado. Vamos a verla, a ver si lleva un vestido. Pues sí, un vestido con un escote en V. Y estampado y luciendo piernas, no sé. Con el cintura demasiado arriba, sí, no además, es de los mejores aciertos. No quiero un poco peplum. Adelantarme, pero en exclusiva creo que se le ve un poquito el secreto mejor guardado. Pero eso se le ve una faiseta. Es se le ve un pelín la faiseta. La famosa faja Spanx que llevan todas las famosas. Oye, que yo ¿verdad creo, que sí? Yo ¿sí creo ¿sí? que es un culot de Victoria's Secret. Bueno, ¿no bueno, yo creo culot, que es una Spanx. ¿Tú estás conmigo? Yo estoy contigo. Uh-huh. No está muy favorecido. Y luego cuando ¿no? la coge Richard Gere por la cintura para bailar y le nota la esto duro es y dirá... No es su mejor look, ¿eh? No, ni de escote tampoco. Me parece que no. La ropa interior ha fallado ahí un poquito. Nada, por goleada. Bueno, gana igual, pero a Sara es Irina, Jessica, no importa. Bueno, esto por supuesto, pero a todas, ya te digo, a Irina, a tal. Bueno, luego teníamos el Toque Hispanis. Toque Hispanis, pero los teníamos dos toreros. Eso es. De tronío, ¿vale? Teníamos a Finito con Arancha del Sol. Es bonito, es una pareja muy chula, a mí me gusta. Pero es muy divertido porque, una anécdota, con todo el cariño a nuestros compañeros de la agencia EFE, se han confundido. Al identificarlos, estos periodistas neoyorquinos, o no sé si habrá sido allí. ¿Y qué han puesto? En vez de Arancha del Sol, han puesto Arancha Ferrer. ¿Tú sabes con quién los han confundido? Y enseguida lo vas a entender. ¿Con quién? Con Enrique Ponce y Paloma Cuevas. Ellos han visto Torero Glamour, Torero señora y señora estupenda, y han pensado en la pareja tal. No. Eran Ponce Cuevas, eran Finito y Arancha. Y Cayetano. Del Soleil. Y Cayetano, no he visto que, la foto. Como te dije, ¿qué tal? Pues en su línea. Es que tiene una plancha, ese hombre. que se ponga un saco en su línea. Que también iba sin Eva González, hay que decirlo. Y luego, más toque español, pues parece que había allí un número, había música de jazz, pero parece que también había su cosita, su cuadrito de flamenquito. O sea, que han querido que tuviese su toque. También tengo que decirte que Isabel, incluso Mario, por lo que tengo entendido, luego nos lo contará nuestro enviado especial, subieron, Richard Gere también, que actuaba de padrino, subieron a hablar a dirigirse. ¿Hubo discurso? Hubo discursos. Pero qué bonito. Sí, sí, sí. Richard Gere como padrino, Isabel Preisler como la super gran imagen. Viva. Creo, digamos, que hizo un resumen, o habló de los 30 años, de todo el recorrido de la empresa y sus 30 años como imagen. Le haría el discurso don Mario, claro. No, se lo haría él. Creo que don Mario incluso se atrevió con unas palabras, porque la acompañó. ¿Ah, sí? Se incluso, ya te digo, como no se soltaban, cenaban de la mano, con una mano libre, la otra no. Entonces, pues, cuando ella, pues vente para la trina, Mario. Ella, parece que estaba yo allí, ¿eh? Pero como siempre, pero estás, es que lo estoy viviendo. Es que yo igual, es como si los estuviera viendo. Él la acompaña hasta el escenario. Y se queda un paso detrás, muy caballerosamente. Pero luego se ve que también dirige. Se arrancó. Unas palabras. Igual también el público le dijo, Mario. Seguramente. Cuando sepa lo que dijeron, te lo contaré. Y otro detalle, todos los invitados tenían un regalo. ¿Vale? Ah, una porcelanita. ¿Sabes qué regalo? Bueno, un ladrillo tampoco. Un ladrillo de Las travesuras de la niña mala, novela de Mario Vargas Llosa. ¿Qué me dices? ¡Amigo! ¿Qué estrategia dices? De marketing. ¿Qué quid pro quo? O sea, era todo como cerrar el círculo. Eso es muy gran. Menú. Mira, me como las uñas de que no tengamos Valencia directa esta semana para poder ver todas las imágenes. No te comas las uñas, te digo el menú. A ver. Mira, teníamos jamón ibérico. Ah, muy propio. Ojo, ten en cuenta también que estaba aquí, que da Costa allí vigilando. Había caldos, vinos españoles, que volaron en el avión donde iban todos, como la estilista. Iba nuestro, el caldo allí nuestro también. Enviado especial, todo el mundo iba en el avión, los caldos, ¿vale? Sí. Y luego tenían sopa fría de tomate, langosta y ensalada de mango, filet mignon. Filet mignon. ¿Eh? Filet mignon no le gustaría mucho, esto Isabel, es porque menos no es muy... No, no es carnívora ella. No, y bueno, ella se llevaría su estuche con sus pastillitas, sus batidos, claro. Detox, estos tan de moda y todas estas cosas. Esto que come Silvia, que es una cosa así como... Que es como si fuera... Ah, también, ¿no? Pues así está. Espelta, ¿no? ¿Cómo es de bochao que menches? ¿Cómo? Quinoa, claro. Quinoa, por supuesto, que es el cereal de moda. Pues esto también tomaría ella. Yo me el estoy imaginando... El pan, yo también tomo pan de espelta, ¿eh? Pan de espelta, sí. Y quinoa. Es que estáis, así estáis de divinas. Bueno, y luego ya para romper el menú, claro, de ahí la faja, ahora lo entendemos, tarta de chocolate agridulce y tarta de queso al estilo de Nueva York. ¿Al estilo de Nueva York? ¿Cómo será Nueva ese estilo de Nueva York? Ya... Llama a Sara Jessica, por favor, es que nos lo diga. Yo a la tarta no llegué. Bueno, nos hemos trasladado a la Gran Manzana y hombre, gracias y por esta Díez. Crónica tan... Sí, es verdad, se nos ha quedado un poco como atrás, pero luce menos. La verdad que sin la duquesa, don Alfonso Díez, luce menos. Oye, pues que nada, date por besada y agradecida y emocionada. Mira que viene Muchas Moisés gracias, a contarnos Richard las novedades que hay en el jurado... nuevo jurado de la Fallera Mayor y la Fallera Mayor Infantil de Valencia y la Corte de Honor. Nos lo cuenta Moisés dentro de un instante. Hay novedades interesantes y una buena amiga, entre ellas doña Clara Muchas Castellón. Muchas gracias, Richard Gere, que me has recordado ahora. Mira, te he visto una retirada. Pero por favor. Ahora sí que me has alegrado el día. Gracias, Golf. Hasta Adiós, luego. Mónica. Hinchar flotadores, crema solar tres veces al día, antimosquitos, manchas de helado, cortar sandía, pistolas de agua que te despiertan de la siesta, el cuaderno de deberes. Nuestros hijos son lo que más queremos en esta vida. Pero confiésalo, a que ya empezabas a tener ganas de que empezaran el cole. Vuelven al cole. Vístelos en Aqua. Urban Shopping. En Dormitienda amplían su promoción con los mejores precios del verano, pero solo 15 días, colchones al 60% y todas sus bases y divanes a mitad de precio. Solo 15 días y con Dormitienda, sí, transporte, financiación y retirada del producto gratis. Así sí. Si el verano se acaba y la Navidad te parece muy lejana, reserva ya tu viaje para el puente de octubre con Viajes El Corte Inglés. Costas, Islas Baleares, montaña, salud y belleza, cruceros, Europa, todos los destinos y planes que puedas imaginar. Del 9 al 12 de octubre y con salidas directas desde Valencia. Con el mejor precio garantizado y pago en 3 meses sin intereses. Consulta condiciones. Infórmate y haz tu reserva en Viajes El Corte Inglés. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Bueno, son 10 minuts que ens queden perquè arriben les 2 de la vesprada. Tram final del programa. Avui dijous, dia per a parlar de festes i de les nostres falles, perquè l'actualitat, a més, és fulgurant a este respecte. A mi m'agradaria que agarrareu el diari Levante, el Mercantil Valenciano, com ha de ser en la seva versió de paper, i anareu a les pàgines centrals perquè hi ha dos fotografies del company José Alexandre que són una passada. Les xiquetes i les senyoretes candidates a Fallera Major de València i Infantil i Cor d'Honor respectiva, i al costat, en aquelles escales tan boniques del Reina Sofia, en la ciutat de les Arts i les Ciències, i coronats per el jurat. Un jurat que, segons titula Moisés Domínguez Guin Levante, Fuset, Pere Fuset, president de Junta Central Fallera, canvia perfiles i reinventa el jurado de corte. Moisés Domínguez, ¿qué tal? Muy Hola, buenas. Muy buenas. ¿Hemos comentado algunos de los perfiles de este nuevo jurado? ¿El jurado sorprendente? Jurado sorprendente, jurado previsible, teniendo en cuenta quién lo crea o quién lo compone, que es un presidente de Junta Central Fallera con unos conceptos diferentes a los que habían primado en los años anteriores. Entonces, bajo ese vertiente, no sorprende, pero claro, de cara a la gente, sorprende. Además, yo lo vi enseguida porque mientras sale el jurado a los jardincitos de la Junta Central Fallera, la gracia no está en que salga el jurado, sino en apegarte a la valla, que es donde están los padres, las madres, los expertos, los frikis, etcétera. Porque los corrillos, ¿no? Correcto, correcto. Porque ves, en años anteriores veías cómo te los identificaban enseguida. Era este es no sé quién, esta fue de la corte, esta no sé cuántos. Claro, empezaron a desfilar esta gente y se volvían locos porque no sabían quiénes eran. Reconocían a Marta Agustín, reconocían a Clara Castelló por ser una cara conocida. Y a partir de ahí, Hernán Mir, si estás metido en el mundo de las fallas, sabes quién es, pero a partir de ahí ya empiezas a tener muchos problemas. Bueno, mi buen amigo Carles Gámez también tiene sí, su... Sí, pero, pero en el mundo fallero no. No es conocido. Bueno, no, Carmen Juan sí, hablando del jurado infantil. Carmen Juan sí, pero Zamora, pero son... si la descontextualizas... No la, o sea, ya, sí, tú ves sí. A Carmen Juan en la tele, en la serie, en no sé qué, pero de repente ahí no haces la conexión mental. Parece una bobada, pero no lo es. Entonces, para mí son dos jurados diferentes en concepto, pero unas candidatas que son las mismas que en años anteriores. Por consiguiente, ¿quién se tiene que amoldar? ¿Las candidatas al jurado nuevo o el jurado a las candidatas? Bueno. Pues és una responsabilitat, és un moment molt bonic, són unes setmanes fantàstiques les que van a viure, i avui, pues, com més per descomptat, amiga, i hem compartit pues, molts quilòmetres de carretera i moltes hores de retransmissions, hem volgut convidar a una d'elles, que bueno, no és una d'elles, és, bueno, pues, com dia Moisés perfectament, de les més conegudes i reconegudes, una cara molt estimada de l'extinta, lamentablement, Televisió Valenciana, i és l'amiga Clara Castelló Lli. Hola, Clara. M'agrada, Ximo, que molt bé, Ximo, encantada, i m'agrada molt això que puntualitzes el segon cognom, perquè em sembla que en algun mitjà de comunicació han passat el Google Translator i després no han revisat, i estos són els problemes de passar-ho tot pel filtre d'un traductor així online sense més, però bueno. Llisa, que havia quedat en Lino el teu segon cognom. Exacte. Ta mare l'haurà agarrat algun pantall. Bueno, ma mare estava assustada. Bueno, Clara, si estic en Moisés i la reflexió que ens feies, que de veres Moisés, que és un jurat... Bueno, teniu uns perfils distints, no? Molt diferents. Sí, però jo crec que se li està donant molta importància al jurat, que és diferent. Jo crec que simplement es tracta d'això de fer un canvi, però ja està. Ni això significa que es pretén criticar o parlar o mal parlar de com s'ha fet fins ara, ni al contrari, en el cas nostre. Simplement són persones diferents a les que fins ara estaven, són perfils diferents, però això no vol dir que no siguin perfils entesos en el que són les nostres falles, les nostres tradicions i sobretot com han de ser les persones que han de representar al món faller. Les relacions humanes, vaya. Exacto. Las relaciones y las calidades humanas, que no todo es fallas en este tema, sino que también hay un tema de relación, un componente de relación interpersonal, de relación entre ellas y sobretot de cara a la galeria, perquè no oblidem que les representants han d'estar després molt exposades als mitjans de comunicació, a la pressió mediàtica, a la gent, han de representar fins i tot a la ciutat de València fora de les nostres fronteres, i vull dir, tots són conceptes que s'han de tindre en compte. Aleshores, jo crec que està molt bé que siga un jurat molt diversificat, que tingui una procedència molt diferent, i jo crec que el fet de poder ajuntar-nos tots i compartir idees i debatre-les junts aportarà una riquesa addicional a aquest resultat final, almenys així ho esperem. Hem començat a treballar ara, encara no tenim el resultat, esperem que sigui així. Ha agradat molt perquè fa l'efecte, no, Moisés, que la mirada de... A mi m'agrada molt la mirada de Clara i segur que també m'agrada molt la de Marta, la d'Hernán. Bueno, seran mirades sobre les xiques que donaran uns perfils també, pot ser, de fallera major i de cordonor distint, també. Correcto. No? Para mí lo que no se debe, digamos, es ni pensar que lo vayan a hacer ni que lo haga el jurado. Es decir, tú estás trabajando para un público, para unos clientes. Tus clientes son las fallas que saben el tipo, más o menos, con oscilaciones del tipo de fallera, del tipo de cortesana que quieres. Entonces, claro, con la llegada de la nueva Junta Central Fallera se han despertado muchos temores. No saldrá de la corte la que no sepa hablar valenciano fluidamente, la que no sea de fallas modestas, que sean... O sea, claro, desde el momento que le demos normalidad a un veredicto, no pasará absolutamente nada. Es decir, las 13 que por inputs entren... Por las sensaciones del jurado, no habrá ningún tipo de problema. El problema sería si el jurado se complicara la existencia e hiciera la revolución desde abajo o desde arriba. No sé desde dónde sería esta revolución. Es decir, tú vas a trabajar para un público. Y dentro de ese público tú puedes ofrecer un producto, es decir, una corte. Propuesta. Que puede ser una propuesta. La locura es lo que te daría un cierto problema de alguna manera, pero en ese sentido hay un jurado más, el sexto, que es el sentido común. Y yo creo que ahí es donde empezamos a evitar los problemas. Yo creo que, y al fil del que estaba comentando Moisés, vaya, yo supongo, imagino que se han comenzado a hacer muchas conjeturas, muchas hipótesis sobre ahora será eso, ¿no? Del barrio más marginal o del tal, o no anima a demanar cap titulación ni cap certificado del Valencia mitjà ni superior ni res d'això, el tema que deia, ¿no? Parlar a Valencia fluid y bueno, pues veremos, es que no hi ha un únic aspecte important i que això serà l'únic que primarà i la resta s'oblidaran. No, tenim clar quin tipus de representants volem, però haurà de ser un compendi de tot, i és el que deia també Moisés, vull dir, les candidates són les candidates que hi ha, vull dir, nosaltres no anem a fabricar a un acord d'honor a la nostra fallera. Amiga, clar. Del segle. Para que lo entienda el público, no van a salir 13 falleras cargadas de piercings, de tatuajes, fumándose petas, ni nada por el estilo. Veías a las 72 candidatas y respondían al perfil corte, con oscilaciones, como siempre, pero era el perfil, porque al fin y al cabo la chica que se presenta a la corte es fallera mayor, es más profundo todo esto, pero es decir, es un estereotipo con muy poca oscilación, porque es una estética a la que un determinado grupo de chicas es a la que le gusta. Pues a mí me agrada moltíssim el jurat, sé que ha caigut y es molt ben caigut en el món faller. Gràcies. Me agrada molt la reflexió i la sabiduría que ens ha portat Moisés, i jo crec, Clara, que un altre dia hauríem de quedar també, pues, en Game, en Aureli i en Hernán, i anar debatent i comentant en Carme durant aquestes setmanes que teniu, la part il·lusionant i de responsabilitat que teniu. Serà un plaer rebre't així en esta casa teua. Nosaltres estarem encantats d'assistir, segur, però doneu-nos l'opció que les conegam una miquiua, primer, que tinguem almenys un primer contacte, sí, i a partir d'ahí, quan vulgueu. Val? Serà un plaer, serà un plaer. Un bes molt fort, Clara. Un altre per a vosaltres, Simó. Bueno, pues, un besot gracias, per a Silvia, Moisés, també. I, oye, enhorabuena por el reportaje. Muchas gracias. Es espectacular. Te digo una gracias. Cosa, ser jurado de corte es muy bonito. Es muy bonito. Es duro, es ilusión, duro. Porque es que eliges a una de cada seis, ¿vale? Mm. O sea, con las mayores tienes menos miramientos porque saben a lo que van. Yo he sido jurado de corte mayor y de corte infantil. Las mayores saben a lo que van y si no lo saben, mala suerte. Pero al final es una experiencia. Yo me lo he pasado las veces que he sido jurado, me lo he pasado muy bien. Lo recuerdo como algo bonito, con su parte incómoda, por supuesto, pero tienes que pasar por ello alguna vez en la vida. Pues ya nos cuentas cómo fue esa experiencia. Un placer, Moisés. Arriba las noticias así a la sintonía de la 97.7.